प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः। मूर्तामूर्त मात्र ही प्रतिषेध किया जाता है, क्यों आगे कहा जाता है प्राणावे सत्यम तेषामेष सत्यम, अर्थात सभी का निषेध नहीं किया जाता है, सत्य का निषेध नहीं किया जाता है। टीका में अच्छा भाष्य में पुनः पठ्यते, यहाँ तक हम लोग देखे थे पुरुष शब्द उदितस्य महारजनादीनी रूपाणी दर्शयित्वा पुनः पठ्यते, यहाँ तक हुआ था। अथा तो आदेशो नेति नेति इति, यहाँ से चलेगा ना टीका में अथ सत्पदार्थ, हाँ तो पहले भाष्य में है उसका नीचे टीका आएगा। भाष्य में है अथा तो आदेशो नेति नेति इति, नेति नेति न एतस्माद् इति न इति अन्यत् परम अस्ति। अथ अत आदेशो नेति नेति न ही एतस्माद्, एतस्माद् अर्थात इति न इति अन्यत् परम अस्ति, इति न इससे अन्य कोई पर आदेश नहीं है। अथ अतः टीका में कहा अथ अथ अर्थात सत पदात्मक प्रपंच उक्ति अनंतरम, प्रपंच तो ये मूर्त अमूर्त ये दोनों हो गए सत, अच्छा सत पदात्मक प्रपंच उक्ति अनंतरम अथ अतः अत अर्थात उक्त आरोपस्य निषेधार्थत्वात्, जो जगत आरोप किया गया मूर्तामूर्त उसका निषेधार्थत्वात् नेति नेति इति निषेध उपदेश क्रियते इत्यर्थ। अतः अथ अतः अतः का अर्थात नेति नेति दो बार कह करके मूर्तामूर्त का निषेध के लिए उपदेश किया जा रहा है। नेति शब्दार्थम आह अथ सत पदात्मक, अच्छा अथ सत पदात्मक, हाँ सत पदात्मक प्रपंच यदात्मक सद ना ना, अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ सत यदात्मक, हाँ ना सत और यद नहीं सत और त्यत होना चाहिए ना, दो तो कर है ना, हाँ सद त्यदात्मक, हाँ ठीक है हाँ, क्योंकि ये सत और त्यत, सत कहने से पृथ्वी जल वायु और त्यत कहने से पृथ्वी जल तेज और त्यत कहने से वायु आकाश, सत त्य स्थूल अर्थात तो ही, अच्छा स्थूल सूक्ष्म दिया, स्थूल सूक्ष्म अर्थात तो पंचीकृत अपना, त्यत कहने से ये वायु और आकाश, सत कहने से पृथ्वी जल तेज, ये मूर्ता अमूर्त जो है उसी को सत त्यत कहा गया, तो इसलिए वायु आकाश जो है वो सूक्ष्म है, पृथ्वी जल तेज जो है स्थूल है, इंद्रिय ग्राह्य है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इस दृष्टि से कहा गया। अच्छा आगे टीका में नेति शब्दार्थम आह, तो न इति न इति इसका अर्थ कहते हैं नहीं एतस्मात, एतस्मात इससे, इससे क्या इति न इससे अन्यत परम उपदेश नहीं है। इति टीका में एतस्माद् आत्मनो अन्यत नास्ति इति नेति इति उच्यते, एतस्मात् नहीं एतस्मात्, एतस्मात् अर्थात आत्मनो, अच्छा अन्यत नास्ति, अच्छा नहीं एतस्मात् अन्यत परम अस्ति, एतस्मात् आत्मनो अन्यत परम न अस्ति ये कह दिया, तो एतस्मात् आत्मनो अन्यत परम न अस्ति इसको कैसे कहे, कहते न इति, न इति कह करके मूर्तामूर्त का निषेध करके अधिष्ठान आत्मा ही श्रेष्ठ है उससे पर और कुछ नहीं है, तो नेति नेति कह करके निषेध किया जाता है, निषेध करके निषेध का अवधि जो अधिष्ठान आत्मा उसी को पर शब्द से कहा जाता है और इस आत्मा से अन्य कोई श्रेष्ठ पर नहीं है ऐसा कहा जाता है। शून्यता निराशार्थम परं ब्रह्म अस्ति इति उक्तम इति सिद्धांत रीत्या श्रुत्यर्थः, शून्यता निराशार्थम परं ब्रह्म अस्ति इति उक्तम, नहीं तो नेति नेति कह करके जैसे पूर्व पक्ष कहा था कि ब्रह्म जगत, एक नेति से ब्रह्म एक नेति से जगत, इसका निषेध कर देंगे शून्य हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि शून्यता निराश के लिए परम ब्रह्म अस्ति इति उक्तम इति सिद्धांत रीत्या श्रुत्यर्थ। सिद्धांत रीति से यही श्रुति का अर्थ कि मूर्त अमूर्त का निषेध करके ब्रह्म अस्ति ये सिद्ध होता है भाष्य में। अच्छा आगे टीका में, अत्र निषेध्य विशेष अनुपलम्भात संशयम आह। निषेध्य विषय, निषेध्य का विषय क्या है? निषेध्य विशेष, निषेध्य विशेष अर्थात किसका निषेध किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ उपलम्भ नहीं हो रहा है। तो निषेध्य विशेष अनुपलम्भात, कुछ उपलम्भ नहीं होने से संशय अर्थात किसका निषेध किया जाता है। भाष्य में तत्र कोश्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिज्ञासा महे। प्रतिषेध का विषय क्या है जिज्ञासा करते हैं। न हि अत्रेदम तदिति विशेषितम किंचित प्रतिषेध्यम उपलभ्यते। न हि अत्र इदम तद इति विशेषितम, इदम ये निषिध्य है, तद इति निषिध्य है, इस प्रकार किंचित प्रतिषेध्य ये विशेष करके उपलम्भ नहीं हो रहा है। इति शब्द ने तो अत्र प्रतिषेध्यम किमपि समर्थ्यते समर्प्यते नेति नेति इति परत्वात् नय प्रत्ययो गम्य। तो फिर कुछ भी निषेध नहीं है क्या? कहते हैं इति शब्द न प्रतिषेध्यम किमपि समर्प्यते, न इति न इति कह करके कुछ का तो निषेध किया जाता है। न नेति नेति इति परत्वात् निषेध तो कुछ किया जाता है। नय प्रत्ययो गम्य, न के पर में इति है, इति के द्वारा कुछ निषेध किया जाता है, मतलब इति कुछ पदार्थ है जो न के द्वारा उसका निषेध किया गया है। इसलिए इति कुछ पदार्थ है जिसका न के द्वारा निषेध किया जाता है ये तो पता चलता है, किंतु इति शब्द से किसको लेना है ये पता नहीं चलता। शब्द पर शब्द पर नेति नेति इति शब्द पर। अच्छा नेति ने त्वात् नयो नय प्रत्यय नय प्रयोग। अच्छा अच्छा अच्छा नय प्रयोग है कि शब्द नहीं है। नेति नेति इति नेति नेति इति शब्द परत्वात् नय नेति नेति। अच्छा नेति नेति इति शब्द परत्वात् नय प्रयोगस्य, नेति नेति इति नहीं, नेति नेति इति पर इति शब्द परत्वात् नय प्रयोगस्य अर्थात नय शब्द यहाँ इति पर है, तो यहाँ नेति नेति इति परस्त इति शब्द परत्वात् नय प्रयोग यहाँ इति शब्द पर है। तो टीका में नय प्रयोगस्य नकारस्य इति शब्दो उपस्थापित वस्तु निषेधकत्वात् इत्यर्थ। नय का जो प्रयोग किया गया है, नय प्रयोगस्य नकारस्य नकार है, इति शब्द उपस्थापित वस्तु निषेधक, इति शब्द से जो वस्तु का उपस्थान होगा नय उसका निषेध कर देगा। इति शब्दात निषेध्य सामान्य समर्पणे विशेषाकांक्षायां प्रकरणात रूपद्वयस्य रूपी ब्रह्मणस्य निषेध्यत्व भावनात संशयम उक्त्वा। यहाँ तक देखें इति शब्द से निषेध्य सामान्य का समर्पण हो रहा है। इति कह रहे हैं तो कोई ना कोई निषेध्य है, तो निषेध्य सामान्य आया, कहते विशेष कौन है? विशेषाकांक्षा प्रकरणाद रूपद्वयस्य, रूपद्वय मूर्तामूर्त और रूपी, रूपी हो गया ब्राह्मण, द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे कहा गया, रूपी हो गया ब्रह्म। तो प्रकरणात रूपद्वयस्य मूर्तामूर्तस्य और रूपी ब्रह्मणस्य निषेध्यत्व भानात, वो निषेध्य है तो मूर्तामूर्त ही और ब्रह्म। पूर्व पक्ष कह रहा है मूर्तामूर्त प्रकरण से इनका भी निषेध, ये भी निषेध्य और रूपी जो ब्रह्म ये भी निषेध्य, तो निषेध्यत्व भानात संशय हो गया, संशय मुक्त। पूर्वोक्तं निर्विशेषं ब्रह्म नास्ति इति आक्षेप संगत्या पूर्व पक्ष इति। सिद्धांति कहेगा कि ब्रह्म का कैसे निषेध हो जाएगा? पूर्व पक्ष कहता है कि आपने जो कहा निर्विशेष ब्रह्म, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है, अब पदार्थ नहीं है तो उसका निषेध किया जाता है, तो ब्रह्म का भी निषेध हुआ और मूर्तामूर्त का भी निषेध हुआ। पूर्व पक्ष इति तत्र भाष्य में अच्छा पहले हैं इति शब्द से अय सन्निहित आलम्बन, जो इति शब्द होता है वो सन्निहित को आलम्बन करता है, बहुव्रीहि है सन्निहितम आलम्बनम यस्य एवं शब्द समान वृत्ति ही प्रयुज्यमानो दृश्यते। जिस अर्थ में एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी अर्थ में इति शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इति वदति एवं वदति समान अर्थ होता है, एवं शब्द समान वृत्ति ही एवं शब्देन समानम वृत्ति समाना वृत्ति रियस्य, एवं शब्द का जो वृत्ति इसका भी वही वृत्ति प्रयुज्यमानो दृश्यते। जैसे इति हस्म उपाध्याय कथयति, इतिहास इति का जगह में एवं भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से अनेन प्रकार इति एवं आदिशु। और सन्निहितम इति शब्द सन्निहित को आलम्बन करेगा, और सन्निहितं च अत्र प्रकरण सामर्थ्यात रूपद्वयम् सप्रपंचम ब्रह्मणम ब्रह्मणस तच्च ब्रह्म यस्य एते द्वे रूपे। सन्निहितम यहाँ क्या सन्निहित है, प्रकरण सामर्थ्यात रूपद्वयम् और सप्रपंचं ब्रह्म ब्रह्मणस सप्रपंचं रूपद्वयं सप्रपंचं ब्रह्मणस तच्च ब्रह्म यस्य एते द्वे रूपे। तो यहाँ सन्निहित हो गया प्रकरण सामर्थ्य से रूपद्वयं सप्रपंचं सप्रपंचं ब्रह्मणः तच्च ब्रह्म यस्य ब्रह्मणस ब्रह्मणस ऐसे है ना ब्रह्मणस। अच्छा ठीक है, तो सन्निहितम च अत्र प्रकरण सामर्थ्यात ब्रह्मणः सप्रपंचम रूपद्वयम्। ब्रह्मणस का अन्वय पूर्व के साथ आ जाएगा, तो ब्रह्मण सप्रपंचम रूपद्वयम् ये सन्निहितम है, और वो जो ब्रह्म तच्च ब्रह्म यस्य एते द्वे रूपे, ये ब्रह्म का ही ये दो रूप है। तो ब्रह्मण का अनुवर्थ है सप्रपंचम ब्रह्मणः द्वे रूपद्वयम्, इस प्रकार होते हैं। तत्र नः संशय उपजायते, कहता है यहाँ हमारा संशय होता है किम अयम प्रतिषेधो रूपे रूपवच उभयमपि प्रतिषेधति आहोस्विद एकतरम। ये जो प्रतिषेध है किम अयम प्रतिषेधो रूपे और रूपवच उभयमपि, रूपे रूपे द्वितीयादि वचन और रूपवच उभयमपि प्रतिषेधति, प्रतिषेध रूप दोनों को रूप वाला ब्रह्म को भी उभय को प्रतिषेध करता है आहोस्विति एकतरम। एकतरम अर्थात रूपद्वय को निषेध करता है ब्रह्म को नहीं करता है, अथवा ब्रह्म को निषेध करता है रूपद्वय को निषेध नहीं करता है, ये एकतरम हो गया। यद्यपि एकतरम अर्थात दोनों में से कोई एक को निषेध करेगा, तदापि किम ब्रह्म प्रतिषेधति रूपे परिनिष्टि आहो आहोस्विद रूपे प्रतिषेधति ब्रह्म परिनिष्टि इति। दोनों में से कोई एक का प्रतिषेध किया जाएगा तो प्रथम विकल्प हो गया ब्रह्म का प्रतिषेध करते हैं दोनों रूप बच जाएंगे, दूसरा पक्ष हो गया आहोस्विद दोनों रूपों का प्रतिषेध किया जाता है ब्रह्म का परिशेष हो जाता है परिसिनष्टि इति। टीका में पूर्व पक्षे तत्पदार्थ अभावात वाक्यार्थ अभेद असिद्धि, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म का तो निषेध हो जाता है इसलिए तत्पदार्थ नहीं है, तत्पदार्थ अभाव होने से वाक्यार्थ अभेद नहीं होगा, किंतु तत्पदार्थ ही नहीं है वाक्यार्थ अभेद की असिद्धि। सिद्धांत तत्पदार्थ है तो नेति नेति कह करके मूर्तामूर्त का निषेध करके अधिष्ठान रूपेण ब्रह्म रहेगा इसलिए तत्पदार्थ है तो तुम पदार्थ के साथ वाक्यार्थ अभेद सिद्ध होगा, सिद्धांत तत्सिद्धि रीति फलम। निरधिष्ठान तत्र प्रकृतत्व तत्र प्रकृतत्व भाष्य में तत्र प्रकृतत्व अविशेषात उभयमपि प्रतिषेधति इति आशंकामहे, पूर्व पक्ष कहते हैं प्रकृतत्व अविशेषात प्रकृतत्व रूपद्वय भी है द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे ब्रह्म भी प्रकृत है, प्रकृत अविशेष दोनों अविशेषता समान प्रकृतत्व समान होने से उभयमपि, उभय अर्थात तो ब्रह्म और द्वे रूपे प्रतिषेधति इति आशंका महे, पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसे हम आशंका करते हैं। द्वौ च एतौ प्रतिषेधौ द्वीर नेति शब्द प्रयोगात, ये दोनों प्रतिषेध मानना पड़ेगा क्योंकि नेति शब्द दो बार प्रयोग किया गया है। तयोर एकेन सप्रपंचं ब्रह्मण रूपं प्रतिषिध्यते अपरेण रूपवत ब्रह्म इति भवति मति ही, पूर्व पक्ष कहते हैं एक नेति शब्द के द्वारा सप्रपंचं ब्रह्मण रूपं प्रतिषिध्यते, ब्रह्म का जो दो रूप, और अपरेण नेति शब्द न रूपवत ब्रह्म का भी प्रतिषेध किया जाता है, रूप का प्रतिषेध और ब्रह्म का प्रतिषेध इति भवति मति ही, वो मति होती है। अच्छा ठीक है, निरधिष्ठान निषेध अदर्शनाथ, निषेध होगा तो कोई अधिष्ठान होना चाहिए। निरधिष्ठान सर्प का निषेध करते हैं तो नायम सर्प कहते हैं, तो कोई अधिष्ठान रज्जु रहना चाहिए। अगर अधिष्ठान नहीं है तो निषेध नहीं होगा, क्योंकि निषेध कर देंगे अधिष्ठान नहीं है तो शून्यवाद प्रसंग होगा। निरधिष्ठान निषेध अदर्शनाथ सर्व निषेधो न युक्त इति अरुच्या प्रपंचे ब्रह्म निषेध इत्याह, तो ये दूसरा पक्ष दिखा रहे हैं प्रपंच में ब्रह्म का निषेध होगा, दूसरा पूर्व पक्ष। प्रथम पूर्व पक्ष हो गया कि ब्रह्म का दोनों रूपों का सबका निषेध होगा, दूसरे पक्ष कहते हैं भाष्य में अथवा ब्रह्मेव रूपवत प्रतिषिध्यते, ब्रह्म रूप जैसा प्रतिषिध्यते, ब्रह्म का ही प्रतिषेध किया जाता है। तद्धि ब्रह्म का प्रतिषेध क्यों किया जाता है, बांग मनसातीतत्वात् असंभाव्यमान सद्भावं प्रतिषेधार्थम, ब्रह्म बांग मन के अतीत है, बांग मन के अतीत होने से असंभाव्यमान सद्भाव बहुग्री है, असंभाव्यमान सद्भावो यस्य, जिसका सद्भाव ही संभाव्यमान नहीं है अर्थात असंभव। तो ब्रह्म क्योंकि ग्राह्य नहीं होता है इसलिए प्रतिषेधार्हम, उसका सद्भाव में संभावना नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। तो क्यों कहता है, कहते हैं बांग मन साथी तत्व, वाणी मन का अतीत हुआ इसलिए ऐसा पदार्थ है, इसमें कोई प्रमाण नहीं होने से उसका प्रतिषेध कर देना, पूर्व पक्ष ये दूसरा पूर्व पक्ष कहता है। मत्तुपन्न ना इव लिखा है अथवा ब्रह्मेव, रूपो बताचा मतुप लेंगे, क्योंकि द्वे भाव ब्रह्मण रूपे कहा गया, ब्रह्म हो जाएगा रूपो बाला रूपी, तो यहाँ रूपवत रूपवत अर्थात तो रूपो बाला मतुप मतुप लेंगे। दो रूप है ब्रह्म का, ब्रह्म हो जाएगा रूपवत रूप वाला, अच्छा रूपवत, हाँ रूपवत हो जाएगा, माँ को बह हो जाएगा, ब्रह्म नपुंसक होने से रूपवत, रूपवत ब्रह्म प्रतिषिध्यते, ये अर्थ हो गया। तो रूपवत ब्रह्म क्यों प्रतिषिध्यते, कहेंगे तद्धि बांग मनुष्य तत्व, रूपवत हमने ये बत्ती प्रत्यय लिखा था, रूप का जैसा ब्रह्म का प्रतिषेध किया जाता है, क्यों कहते हैं बांग मनसाती तत्व, यह मतुप नहीं होगा, क्योंकि मतुप अगर होगा अर्थात ब्रह्म रूप वाला है, दो रूप उसका है, जो रूप वाला है वो बांग मनुष्य अतीत कैसे होगा, तो इसलिए यहाँ ये ही लेंगे तो बत्ती प्रत्यय लेंगे। जैसे रूप का प्रतिषेध आप करते हैं ऐसे ब्रह्म का भी प्रतिषेध हो जाएगा, क्यों होगा, कहते हैं बांग मनसाती तत्व तो पदार्थ होने में कोई प्रमाण नहीं है इसलिए उसका प्रतिषेध कर देंगे। रूपवान मतुप लिया है, पीछे रूपवत जहाँ होगा वहां तो दो रूप वाला ब्रह्मण, द्वे भाव ब्रह्मण रूप, यहाँ भी अगर मतु लेंगे जो रूपवत होगा वो बांग मनसा तीत कहना। अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा हम कल स्पष्ट करेंगे, क्योंकि इधर रूपवत भी कहेंगे और बांग मनसा तीत भी कहेंगे, ये थोड़ा परस्पर विरोधाभास हो रहा है। आगे भाष्य में न तो रूप प्रपंच प्रत्यक्षादि गोचरत्वात् प्रतिषेधार्ह। रूप प्रपंच प्रत्यक्षादि गोचरत्वात् न तो प्रतिषेधार्ह। ब्रह्म का प्रतिषेध क्यों करेंगे, बांग मनसातीत है तो रूप प्रपंच का प्रतिषेध क्यों नहीं करेंगे, कहते प्रत्यक्ष आदि गोचर हो रहा है, जो विषय बन रहा है ज्ञान का उसका प्रतिषेध कैसे करेंगे, इसलिए ब्रह्म का ही प्रतिषेध कर देंगे। तो अगर ब्रह्म का ही प्रतिषेध करना है, खाली नेति एक बार कहने से होता, नेति नेति दो बार क्यों कहें। टीका में एक ब्रह्मण एवं निषेध है नकार द्वय से पौनरुक्त्यम इति अतः आह। भाष्य में अभ्यासस्तु आदरार्थ इति नेति नेति कह करके अर्थात निश्चय ही ये रूप प्रपंच ब्रह्म का निषेध करना ही है, आदर के लिए कह दिया। उत सूत्रमेव तावत सिद्धांतम उपक्रमते। उत सूत्रम अर्थात सूत्राद वही सूत्र को व्यवहार नहीं करके ये आक्षेप का समाधान करते हैं। आक्षेप क्या है, पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म का ही निषेध होगा नेति नेति कह करके। भाष्य में एवं प्राप्ते ब्रूमः न तावत उभय प्रतिषेधे उपपद्यते शून्यवाद प्रसंगत्वात्। सिद्धांत कहते हैं कि उभय प्रतिषेध अगर कर देंगे, उभय प्रतिषेध अर्थात ब्रह्म का ही प्रतिषेध कर देंगे और मूर्तामूर्त कर देंगे तो शून्यवाद प्रसंगत, फिर कुछ और अधिष्ठान भी नहीं रहेगा। ठीक है, शून्य प्रसंग इष्ट पूर्व पक्ष कह देगा इति बदंतम प्रत्याह। सिद्धांत कह रहा है कि संभव नहीं है। भाष्य में किंचित ही परमार्थम आलम्ब्य अपरमार्थः प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः। कुछ परमार्थ वस्तु को आलम्बन बना करके ही अपरमार्थिक वस्तु का प्रतिषेध किया जाएगा। तो परमार्थ अपरमार्थ अर्थात भिन्न सत्ता का अगर व्यावहारिकों को आलम्बन करेंगे तो प्रातिभाषिकों को निषेध करेंगे, पारमार्थिकों का आलम्बन करेंगे तो व्यावहारिक को निषेध कर लेंगे, पर प्रतिभाषिकों को भी करता है तो पारमार्थिक आलम्बन करके व्यावहारिक का निषेध करते हैं। तो किंचित परमार्थ आलम्ब्य अपरमार्थ प्रतिषिध्यते यथा रज्जु आदिशु सर्पादय। तो सर्प हो गया प्रातिभाषिक, रज्जु हो गया व्यावहारिक। तच्च तच्च टीका में तच्च प्रतिषेधनम, ये जो प्रतिषेधन किया जा रहा है परिशिष्य माणे कस्मिंश्चित भावे अवकल्पते। कुछ भाव निषेध के बाद परिशेष रहेगा तभी वो निषेध ये कल्पना किया जाएगा। तत्र परिशिष्य माणे कस्मिंश्चित भावे, कोई भाव निषेध के बाद रहेगा तभी ये प्रतिषेध कल्पना किया जाएगा। उभय प्रतिषेधे तो को अन्यो भाव परिशिष्येत, विराम है यहाँ भाष्य में। उभय प्रतिषेधे तो को अन्यो भाव परिशिष्येत, तच्च परिशिष्य माणे कस्मिंश्चित भावे अवकल्पते। उभय प्रतिषेधे तो को अन्यो भाव परिशिष्येत, स्वल्प विराम है। अच्छा, अगर दोनों का प्रतिषेध कर देंगे अर्थात मूर्तामूर्त और ब्रह्म, अगर दोनों का प्रतिषेध कर देंगे अन्य भाव ये कौन बच जाएगा। टीका में तत्च तत्च अर्थात निश्चय प्रतिषेधनम इत्यर्थ, ऊपर में कहा तत्च परिशिष्य माणे कस्मिंश्चित भावे अवकल्पते तथा प्रतिषेधनम, कोई भाव परिशेष रहेगा तभी निषेध का विचार किया जा सकता है। आगे टीका में अधिष्ठान अनवशेषे तत्प्रमा रूप हेतु अभावात निषेध वाक्यार्थः प्रमा न स्यात्। अधिष्ठान अगर नहीं रहेगा अनवशेषे तत्प्रमा रूप हेतु अभावात, प्रमा निषेध का निषेध किया जाने के बाद अधिष्ठान का प्रमा होता है, रजत का निषेध होने से आगे सुक्ति का प्रमा होती है, तो कहते हैं कि अधिष्ठान अगर अनवशेष हो जाएगा, प्रमा रूपक हेतु का अभाव हो जाएगा, कौन किस पदार्थ का प्रमा होगा? निषेध वाक्यार्थ प्रमा न स्यात्, निषेध वाक्य प्रमा नहीं होगा, क्योंकि अगर निषेध वाक्य से अधिष्ठान नहीं बचेगा तो फिर प्रमा नहीं होगी। इदम अत्र नास्ति इति लोके निषेधस्य साधिष्ठानस्य एव प्रमिति दर्शन प्रमिति दर्शनात् इति अर्थ। इदम अत्र नास्ति, लोक में निषेध साधिष्ठानस्य, इदम अत्र नास्ति कहते हैं, अत्र जो हो गया अधिष्ठान हो गया, तो साधिष्ठानस्य एव प्रमिति दर्शनात् इति अर्थ। कोई अधिष्ठान बनेगा तभी निषेध होगा। किंच यद भाति तत् सत् इति उपसर्गस्य, बौद्ध लोग कहते हैं यद भाति तत् सत्, भानार्थ भाव अधिष्ठान प्रमिति प्रमितिर अपवादतया पूर्वमानस्य ब्रह्मत्व निश्चयेन अर्थ सत्वापलापात्। यद भाति तद सत्, तो ये बौद्ध लोग कहेंगे यद भाति तद सत् इति उपसर्गस्य भानार्थ अभाव अधिष्ठान प्रमिति अपवादतया, प्रमिति अपवादतया, प्रमिति परतया नहीं है अपवादतया, भानार्थ का अभाव, अभाव का अधिष्ठान, भानार्थ हो गया सर्प, सर्प का अभाव, अभाव का अधिष्ठान हो जाएगा रज्जु, रज्जु के प्रमिति वही अपवाद है, रज्जु का प्रमिति हो जाना ही अपवाद है। इति आह तद इति न किंच यद भाति तद सद इति उपसर्गस्य भानार्थ अभाव अभिष्ठान प्रमिति अपवाद होते हैं उपसर्ग है ना, उत्सर्गस्य, हाँ हाँ हाँ, उत उस उस, अच्छा हाँ, उत्सर्ग यद भाति तद सत, जो भान होता है वो सत है, इस प्रकार की उत्सर्ग होने से भानार्थ का अभाव का अधिष्ठान का प्रमिति, भानार्थ हो गया सर्प, सर्प का अभाव, अभाव का अधिष्ठान, अधिष्ठान हो गया भूतल, मतलब यहाँ अधिष्ठान सर्प का अधिष्ठान हो जाएगा रज्जु, अधिष्ठान की प्रमिति, रज्जु की प्रमिति अपवाद, अपवाद रज्जु की प्रमिति होना यही अपवाद है, अध्यस्त भानार्थ का अपवाद अधिष्ठान की प्रमिति, तया पूर्व मानस्य भ्रमत्व निश्चय न, तो पूर्व में जो मतलब मान हुआ था उसका भ्रमत्व निश्चय हो जाएगा। अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्ते निषेध अनुपपत्ति रीति आह। पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा कि अपवाद अनंगीकारे, अच्छा अपवाद क्या हो गया, भानार्थ का अभाव का अधिष्ठान की प्रमिति, सर्प जो दिख रहा है सर्पाभाव की अधिष्ठान हो गया ये रज्जु, रज्जु की प्रमिति होना, जहाँ रज्जु की प्रमिति हो जाती है तब पूर्व मान भ्रम ऐसे निश्चय हो जाता है। अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्व असत्यत्वापत्ते निषेध अनुपपत्ति, अपवाद अगर नहीं मानेंगे, अपवाद क्या हुआ, भानार्थ अभाव का अधिष्ठान का प्रमिति, अर्थात सुक्ति रज्जु ये सब की प्रमिति, अपवाद अनंगीकारे तु उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्ते, प्रपंच फिर सत्य होगा, क्यों, इसका अपवाद नहीं हुआ, अपवाद कब होता था, भानार्थ का अभाव का अधिष्ठान की प्रमिति, तो भान हो रहा है प्रपंच, प्रपंच की अभाव की जो अधिष्ठान उसकी प्रमिति, प्रमिति होने से पूर्व मान से पूर्व जो प्रपंच का ग्रहण होता था ये सब भ्रम निश्चय हो जाएगा, अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त से भ्रम हो जाते हैं। अपवाद अनंगीकार है, अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान होने से अध्यस्त जो अपवाद हो जाता है, तो अपवाद का अगर अनंगीकार स्वीकार नहीं करेंगे तो तू उत्सर्गतः प्रपंचस्य सत्यत्वापत्ते, प्रपंच सत्य सत्यत्वापत्ते निषेध अनुपपत्ति। चलाना कठिन हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्य।